Book 2 44 44 44 الخروج مساء Вечерна розходка Вечерна розходка هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Има ли тук дискотека? Има ли тук дискотека? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Има ли тук нощен клуб? Има ли тук нощен клуб? هل توجد هنا حانة? Има ли тук кръчма? Има ли тук кръчма? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Какво се играе тази вечер в театъра? Какво се играе тази вечер в театъра? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Какъв филм дават тази вечер в киното? Какъв филм дават тази вечер в киното? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Какво има тази вечер по телевизията? Какво има тази вечер по телевизията? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Има ли още билети за театъра? Има ли още билети за театъра? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Има ли още билети за киното? Има ли още билети за киното? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم? Има ли още билети за футболния матч? Има ли още билети за футболния матч? أريد أن أجلس تماما في الخلف. Бих искал да седя най-отзад. Бих искала да седя най-отзад. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Бих искал да седя някъде в средата. Бих искала да седя някъде в средата. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Бих искал да седя най-отпред. Бих искала да седя най-отпред. Бимаза юмкину ан тансахани? Можете ли да ми препоръчате нещо? Можете ли да ми препоръчате нещо? Мата ябдау ал-арт? Кога започва представлението? Кога започва представлението? هل يمكنك تدبير تذكرة لي? Можете ли да ми вземете билет? Можете ли да ми вземете билет? هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا? Има ли тук наблизо голф игрище? Има ли тук наблизо голф игрище? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا? Има ли тук наблизо игрище за тенис? Има ли тук наблизо игрище за тенис? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا? Има ли тук наблизо закрит басейн? Има ли тук наблизо закрит басейн?